Balen Habyarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, ni wakati wa kufuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Mchana wa leo ni Februari 8 mwaka 2018. Tuanze taarifa habari na muhtasari wake. Mwandishi wa habari wa Radio Sanganiro mikoa mashariki mwa Burundi ameitika kwenye ofisi za mkoa wa Ruiga asubuhi hii kwa amri ya gavana wa mkoa huyo. Baada ya kusikilizwa, Jean-Claude Nshimirimana ameamrishwa kutoripoti tena habari za mkoani hapo. Kifungo cha miaka 15 na fidia milioni 5 ndiyo adhabu mahakama ya rufaa ya mkoa Ngozi imewakatia vijana wawili waliokuwa wanashutumiwa na kesi ya mauaji dhidi ya kiongozi wa chama tawala CNDD-FDD mkoani hapo Kayanza. Vifao vitakavyotumiwa katika zoezi la usajili wa raia katika daftari ya wapiga kura vimesambazwa katika mikoa jumla 16 dhidi ya 18. Zoezi hilo latarajiwa kuanza rasmi Alhamisi hii Februari 8. Langu jina ni Bali ni Verimana, mitambo tuko naye Emetuse Mitibusi. Punde habari kamili. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Mwandishi wa habari wa Radio Isanganiro mikoa ya mashariki mwa Burundi ameripoti kwenye ofisi za mkoa wa Ruigi asubuhi hii kwa amri ya gavana wa mkoa huyo. Baada ya kusikilizwa, Jean-Claude Nshimirimana ameamrishwa kutoa ripoti tena habari za mkoani hapo. Abdullah Hassan amemshutumu ripota huyo kutaka kusambaratisha mkuu huyo. Hapo ni baada ya mwanahabari huyo kuripoti Ijumanne hii kuhusu pesa kati ya 2000 na 10000 wanayoitozwa walimu mkoani hapo kwa mchango wa chaguzi. Mkuu wa mkoa anafahamisha kwamba endapo mwandishi huyo atakiuka hatua hiyo, basi anaweza kufungwa. Kuna gurunedi lililovurumishwa usiku wa kuamkia leo saa 2 na dakika 20 sehemu kunakojulikana kama Garotier karibu na bandari ya jiji la Bujumbura. Duru za polisi zafahamisha kwamba waliohusika na uvurumishwaji wa gurunedi hiyo hawajafahamika, ila watu 20 waliokuwa kwenye majumba karibu na eneo la tukio wanaziwiliwa na polisi kwa uchunguzi. Kifungo cha miaka 15 na fidia milioni 5.1 ndiyo adhabu mahakama ya rufaa ya mkoa Ngozi imewakatia vijana wawili waliokuwa wanashutumiwa na kesi ya mauaji dhidi ya mkuu ya chama tawala CNDD-FDD mkoani Kayanza kwa kutumia sumu. Wakili washutumiwa hao anasema adhabu hiyo ni kubwa ukilinganisha na wanachoshutumiwa. Isanganiro. Vifao vitakavyotumiwa katika zoezi la usajili wa raia katika daftari la wapiga kura vimesambazwa katika mikoa 16 dhidi ya mikoa 18. Kwa mujibu wa msemaji wa tume huru ya uchaguzi, zoezi hilo litaanza rasmi Alhamisi hii Februari 8. Wakimbizi watakaorejea nchini baada ya zoezi hilo hawatakuwa na haki ya kupiga kura, sababu mkimbizi ana haki ya kupiga kura akiwa bado ni mkimbizi. Prosperi na Ugwamie ni msemaji wa tume ya uchaguzi anayekalamaniwa hapa na mwenzetu Medare Niyonkuru. Vifaa vya uchaguzi vina siku vinapelekwa mikoani. Tulipendelea wakae navyo, sababu mfanyakazi kukaa na vifaa siku 3-4 inaweza kupata matatizo. Ndio maana tulipendelea siku ya kuwasilisha kwa mawakala watakao sajili wavipewe leo. Unapoitwa mkimbizi unakuwa umepoteza uraia. Mkimbizi hapigi kura. Endapo itafikia wakirejea nchini wakati tutakuwa tunasajili, hapo hamna shida. Ila watakaporejea zoezi limemalizika, itachukuliwa hatua nyingine na inaweza kuchukuliwa. Hakuna lisilowezekana. Hawasajiliwi sababu wanakuwa hawana uraia. Ndio hivyo, unapoitwa mkimbizi unapoteza uraia. Makubaliano ya kimataifa yaliyosainiwa na nchi ya Burundi, Convention de Vienne pour les réfugiés et les apatrides, yanasema hivyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kupitia vibuyu vya anga vya Radio Isanganiro, na sasa tumulikie habari za mazingira. Raia wa kata ya Gesio Kanyosha kusini mwa jiji la Bujumbura wanaomba kujengwa mifereji ya maji katika kata yao hiyo. Hapo ni wakati Jumanne hii jioni baadhi ya majumba na majengo mengine kama shule ufundi ya Epoka yalishambuliwa na maji ya mvua kutoka sehemu za juu ya barabara itoka Bujumbura kuelekea Rumonge. Raia hao wanasema wawezi kumudu hali hiyo, wakiomba serikali wasaidie kwa kujenga mifereji ili kuepukana na matatizo zaidi hususan ni wakati huu wa masika. Huyu ni raia wa kata hiyo aliyohojiana na wenzetu Leonce Bitariho na Fabiola Nduimana. Ndiyo, mvua usiku ilinyesha, ilinyesha sana, tena ilinyesha kwa kasi. Hapa kwenye hii shule ya Epoka, ni shule katika mojawapo iliyopatwa na janga hilo. Mvua iliharibu majengo haya ya haya masomo kama mnavyoona. Hili sio mara kwanza limetokea swala kama hili. Mara nyingi kama wakati wa mvua masika, hili swala huwa linatokea sana. Sasa mvua yenyewe hunyesha, hata ikinyesha milimani, yale maji yote ya kutoka milimani huweza kutua kila kitu kilichokuwa njiani. Hasa unaona kama huku tuko sehemu za chini. Ndio sababu hili sio kwamba limetokea mara ya kwanza. Mara nyingi huwa linatokea hivyo. Tunaomba serikali, wale ambao wanahusika na ujenzi wa barabara, waweze hili swala kulivalia njuga, waweze kutafuta ufumbuzi uliokuwa wa kudumu. Hapa mimi naona ni kujenga mifereji mikubwa ile ambayo naweza ikapeleka maji ya mvua mpaka baharini kule. Hilo ndilo naweza nikaliomba serikali. Kuna ripotiwa uhaba wa kinywaji cha bia aina Primus jijini hapa Bujumbura. Wafanyakazi kwenye vilabu tofauti waliozungumza na Radio Isanganiro wanaelezea kwamba kinywaji hicho kilianza kukosekana wakati serikali ilichukua hatua ya kupandisha bei ya kinywaji hicho. Raia hao wanafahamisha kufanya kazi bila faida yoyote, na wanatoa wito kwa shirika la Brarudi kuwapatishia kinywaji hicho kwa kiwango cha kuridhisha. Mengi zaidi na mwenzetu Jamari Vianengenda Kumana aliyovitembelea baadhi ya vilabu jijini hapa Bujumbura. Kwenye kilabu cha La Difference kata ya Mirango Mutawakamenge, kwenye gala la vinywaji vya shirika la Brarudi, raia tuliokuta eneo hilo wanaeleza kwamba kinywaji cha aina ya bia hakipatikani tangu kilipopandishwa bei. Tulipotoka hapo tulijielekeza kilabuni cha Kuibuye. Watumishi wa kilabu hicho wanaeleza kwamba kinywaji hicho cha aina ya bia hakipatikani. Kwenye kilabo kinachojulikana One People, watumishi tuliokuta eneo hilo walisema kwamba uhaba wa kinywaji hicho ulishuhudiwa kipindi ambacho bei ilipandishwa, na wanapokipata huwa wakikinunua mtawabwiza wakinunua kwa chupa. Na kwenye kilabu cha eneo la Kumusoso panashuhudiwa uhaba wa kinywaji hicho kama anavyoeleza mtumishi huu. Tatizo hili lianza wakati wananose kwenye radio kama Primusi inaenda kwa franga 1500. Lakini mwanzo hiyo siku sasa Primusi zikafaa zinakosekana. Kwenye madepo tukizitafuta tunazikosa, kwa kuzipata inakuwa ni shida. Kwa tunazirangura utaona wanawangua kwa bei ya chupa. Sasa na wewe mwenyewe unaenda zirangura kisuri irangura, na unafuna pasha kuongezea kwa pesa kwa kusudi na wewe upate franga zenye unirangura. Raia hao wanaomba shirika la Brarudi kuwapatia kinywaji hicho cha bia kwa kiwango cha kuridisha. Si tunaomba tu kama zimekosekana wao zipatikane, basi toe kwa wingi kujua kinywaji kionekane. Kikionekana kwa wingi na pesa zitafutafazi na inashuka chini. Tu hata wale wanchuza pombe za chini ya kitanda, na wenyewe unasikia zikipatikana zinaenea muwalaira wote, pombe inaonekana. Ega tatizo ni jua kwa kukosekana, ni jua zionekani. Utakumbuka ya kwamba kinywaji cha aina ya bia kilipandishwa bei hapa jijini Bujumbura tangu bei ilipopanda kutoka 1400 hadi 1500. Shukrani mwenzetu Jamari Vianengenda Kumana. Katika shirika la Brarudi wanasema hali hiyo ni kutokana na uchache wa machupa ya kinywaji hicho cha Promus. Katika kuwasaidia kina mama wanaopendelea kujiunga na wenzio katika sherehe za kuadhimisha siku ya wanawake ambayo huwa inasherekewa kila mwaka Mechi 8 mjini mwaka huu mjini Buenos Aires nchini Argentina mwaka huu, kampuni ya usafiri ya Agence Top kwa ushirikiano na kampuni ya ndege Ethiopians Airline inawafahamisha kusaidia kila mwanamama atakayependelea kuelekea huko kwa sharti kwamba atajinunulia tiketi na masuala mengine yatashughulikiwa na kampuni hiyo. Bwana Jamarini Ongabo ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Otop. Tarehe 8 mwezi wa 3 tutawasaidia kwenda Buenos Aires kule Argentina. Watakutana na wanawake wengine wa kutoka duniani, wataona kama mwanamke wa Burundi anaweza. Burundi itakuwa na sura nyingine, sura nzuri kwa ajili wanawake watakuwa kule wa nchi zingine. Wataona kama pako mwanamke Murundi, wataona kama wanawake Warundi wako na uwezo, wanaweza. Kitu kingine mnaweza uliza swali, wataenda vipi, wataenda lini, watakuwa kule kivipi. Kule wata njosi tutawasaidia, tunamuomba atuletee passport, alafu anunue ticket, ticket ya kutoka hapa kufika Buenos Aires kwa Ethiopian Airlines. Sisi tunamtafutia document zote zinahusika ili afike kule Argentina. Akifika kule, sisi na muungano wa Ethiopian Airlines tutawashughulikia kila kitu, tutajijua kila kitu, ataishi kivipi, kivipi, atakula kivipi, atatembea kivipi, ile fasi yote atatembelea, ile karatasi zote atatembelea, ndio sisi tutazimpatia. Atatoka hapa na karatasi kamili. Na mpenzi msikilizaji, kabla kutamatisha taarifa yetu ya habari mchana wa leo, ni kufahamishe habari muhimu ni kwa muhtasari wake. Mwandishi wa habari wa Radio Sanganiro mkoa ya Mashariki mwa Burundi ameripoti kwenye ofisi za mkoa wa Rwiga asubuhi kwa amri ya gavana mkoa huyo. Baada ya kusikilizwa, Jean-Claude Nshimirimana ameamrishwa kutoa ripoti tena habari za mkoani hapo. Kifungo cha miaka 15 na fidia milioni 5 ndio adhabu mahakama rufaa mkoa wa Ngozi imewakatia vijana wawili waliokuwa wanashutumiwa na kesi ya mauaji dhidi ya mkuu wa chama CNDD-FDD mkoani hapo. Na vifaa vitakavyotumiwa katika zoezi la usajili wa raia katika daftari ya wapiga kura vimesambazwa katika mikoa 16 dhidi ya 18 na mikoa yote inatarajiwa kufikishwa vifaa hivyo hadi kesho, ambapo ndipo kura hiyo, zoezi hilo linaanzishwa rasmi. Shukrani zangu za dhati kwa nyinyi ambao mmeweza kutegea sikio, na shukrani zangu pia kwa fundi mitambo tusemitebutsi langu jina ni Bali ni Verimana. Tukutana tena saa 10 jioni katika habari kuu. Yeah.